परमात्मा है, वो परिपूर्ण है। उस परमात्मा की ही दो शक्ति है, एक अपरा है एक परा है। परा जीवभूत है, वो जीवभूता महाभो ये दंधारी थे जगत, जिसके द्वारा जगत को धारण किया जाता है, ऐसी परा प्रकृति है भगवान की शक्ति। और एक अपरा है भूमि आप अंधरा वायु खंग मन बुद्धि, ये आठ पैदा वाली अपरा प्रकृति है। तो प्रकृति होती है वो स्वभाव कहलाता है, प्रकृति कहलाती है, आदत कहलाती है, उसमें एक मुहावरा है, साधन है। तो वो अलग नहीं होती, उनको अलग नहीं कहते हैं, शायद एक भी नहीं कहते, एक भी नहीं है और अलग भी नहीं है। कोई भी मनुष्य अपने स्वभाव को अपने से अलग बता सकता है कि अलग पड़ा हुआ ये, तो अलग तो बता नहीं सकता। और एक ऐसे कह नहीं सकता कि स्वभाव है वो बदलता है, स्वयं बदलता नहीं है। तो स्वयं बदलता नहीं है, स्वभाव बदलता है, तो स्वभाव में अपने में फर्क है। परंतु अपने से अलग स्वभाव बता दे ऐसे पड़ा, अपना बल ये पड़ा, हमारी योग्यता ये पड़ी, हमारे स्वभाव ये पड़ा, ये बता नहीं सकते अलग। मानो अलग स्वतंत्र उसकी सत्ता नहीं है, और अलग पड़ा भी है अलग सत्ता नहीं, अलग अपने अपने स्वभाव को बताओ। जो स्वभाव स्वभाव बदलता रहता है, वो बदलने वाली चीज है, और आप स्वयं बदलता नहीं, वो है जो ही रहता है, जैसे पहले पीछे पीछे पहले ही, वो बदलता नहीं और स्वभाव बदलता है। तो ऐसे भगवान है, भगवान का स्वभाव है। तो ऐसे देखा जाए तो एक परमात्मा ही सिद्ध हुए, क्योंकि स्वभाव को अलग बता नहीं सकते, तो परमात्मा का स्वरूप ही हुआ ना। वो परमात्मा का स्वरूप, अरे परमात्मा के अंश जीवात्मा है ये, इसको परा प्रकृति का है, उस परा प्रकृति को जीव का है। अपरेयम एतस्तन्याम प्रकृति विधि पे पराम क्या जीव भूतम महाभाव ये दम धारी जगत, वो जीव रूप है। और अमेरिका मवई वर्षो जीव लोग जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव मेरी प्रकृति है। तो परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है, एक परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है। परंतु इसी प्रकृति है, स्वभाव है, योग्यता है, बल है, ये बदलते रहते हैं। तो मनुष्य के भीतर में ये बल है, योग्यता है, ये बदलते हैं। तो योग्यता है, बल है, अपना सामर्थ्य है, ये बदलता है। तो ये बदलता रहता है, तो इनसे स्वयं अलग है, पर अलग होते हुए भी एक है। तो सब के सब का स्वभाव अलग अलग है, सब बल अलग है, योग्यता अलग अलग है, उनमें सामर्थ्य अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है। और वो जो चीज है स्वयं, वो है परमात्मा का अंश। परमात्मा का अंश है वो जीव स्वयं, और ये अलग प्रकृति बदलने वाली। तो प्रकृति बदलने वाली है, सब में बदलती है, ऐसा सब जगह व्यापक है ये, स्वभाव भी, बल भी, योग्यता भी, ये सब अलग अलग है। और योग दर शब्द व्यापक होने से सभी व्यापक है सभी। वो योग्यता अलग अलग प्राणियों में अलग अलग है, किसी में ज्यादा योग्यता है, किसी में योग्यता कम है, किसी में विद्या कम है, किसी में ज्यादा कम है ज्यादा है, किसी में बल कम है, किसी में बल कम ज्यादा है, किसी में बुद्धि तेज है, किसी में बुद्धि तेज नहीं है, कोई कई वर्षों का है, कोई कई वर्षों नहीं का है, ऐसे भेद है। ये भेद वाली चीज है सब प्रकृति है ये। अब बिना भेद का जो परमात्मा तत्व है चेतन वो सब है परिपूर्ण, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये भेद वाली चीज है, इसके द्वारा सेवा करना है। अपने योग्यता हो अपने में, अपने बल हो अपने में, सामर्थ्य है अपने में, विद्या है, बुद्धि है, ये क्या है? ये है परिवर्तनशील और ये है संसार की। ये मार्मिक बात बताते, मार्मिक। एक परमात्मा का अंश है वो तो स्वयं है, और इसमें योग्यता है, बल है, विद्या है, ये सब क्या है? ये है संसार के लिए। अपने भूल क्या होती है? ध्यान दे सज्जन, अपनी भूल होती है बल को अपने लिए मान देते हैं, योग्यता को अपने लिए मान देते हैं, सामर्थ्य को अपने लिए मान देते हैं, ये गलती होती है। ये अपने लिए नहीं है, अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए परमात्मा है। और ये है प्रकृति का अर्श, ये प्रकृति अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति के साथ परा प्रकृति मिली हुई है। तो ये अपरा प्रकृति है, ये संसार की है। तो योग्यता संसार की, बल संसार को, सामर्थ्य संसार की, अपन शक्ति संसार की। तो संसार की चीज से संसार की सेवा करना, तो आप स्वयं है उसे क्या? परमात्मा है। परमात्मा मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा के साथ हमारी एकता है, परमात्मा और मैं एक हैं। ऐसा मानने से क्या होगा? परमात्मा प्रेम होगा। इसको बल को अपना मान लिया, योग्यता अपनी मान ली, सामर्थ्य अपनी मान ली, तो अपनी मानने से गलती हो गई। ये अपनी नहीं है, संसार के संसार के लिए है। अपने में योग्यता है, बल है, सामर्थ्य है, ये सब संसार की चीज है, संसार की, अपनी नहीं है। शरीर है, अपना नहीं है, शरीर है, वस्तु है, योग्यता है, ये सब संसार की है। ये संसार की है, संसार के लिए ही है, संसार की है, संसार के लिए, संसार की सेवा में लगाना है। और संसार की सेवा में लगाने के बाद में संसार से इच्छा कोई नहीं रखना है, क्योंकि ये तो संसार की है, संसार में लगा दी। और प्रेम है वो भगवान का है, भगवान अपने है, अपना प्रेम है, तो भगवान में प्रेम जागृत होगा और ये संसार की सेवा होगी। तो ये योग्यता से संसार काम आ जाएगा और प्रेम से भगवान काम आ जाएगा और बोध से अपने काम आ जाएगा। इसमें विशेष जानने की बात है, सब भाई बहनों के लिए विशेष जानने की बात है, अपने जो बल है, अपने योग्यता है, विद्या है, ये अपने लिए नहीं है, अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने भगवान है, अपने लिए ये नहीं है, ये संसार के लिए है। संसार से निष्काम भाव कठिन मालूम देता है, सबको मालूम देता है कि निष्काम भाव कठिन है। निष्काम भाव तभी कठिन है जब योग्यता को अपनी मान लेते हैं, विद्या को अपनी मान लेते हैं, बल को अपना मान लेते हैं, शरीर को अपना मान लेते हैं, तब अपने काम में लेते हैं इसको। शरीर अपना नहीं है, अपना है सेवा करने के लिए, अपने को भगवान ने दिया है संसार की सेवा करने के लिए, अपने लिए नहीं दिया है। योग्यता सेवा, संसार की सेवा करने के लिए भगवान ने अपने को दी है, सामर्थ्य दी है भगवान ने अपनी सेवा करने के लिए, और अपने आप को दिया भगवान ने सेवक को, और खुद को अपना माना है और खुद अपने को दे दिया है। तो मैं भगवान का हूँ, भगवान में से आना है तो मैं भगवान का हूँ, भगवान के लिए हूँ, तो भगवान का प्रेम पैदा होगा। और शरीर है, वस्तु है, योग्यता है, बल है, ये संसार के लिए है, संसार को देना है, संसार की चीज संसार को देकर संसार से देना है, उसे काम करना है, सेवा करना है। और सेवा के बदले चाहने की जरूरत नहीं, क्यों कि ये चीजें सभी संसार की है और संसार को दे दिया तो अपने पास से क्या दिया, अपना क्या कर लिया। ये संसार की चीज है हमारे पास, शरीर भी देखो अपने पास नहीं रहेगा, बल भी अपने पास नहीं रहेगा, योग्यता भी अपने पास नहीं रहेगा, शरीर भी अपने पास नहीं रहेगा। ये अपने पास होते हुए भी संसार की सेवा के लिए है। मूल में ये जीव जो मनुष्य शरीर है अपने लिए उपयोगी हो जाए, संसार के लिए उपयोगी हो जाए, भगवान के लिए उपयोगी, तीनों की सेवा कर दे, अपना सेवा करे अपने ज्ञान से, अपने बोध से, अपना जो स्वरूप नित्य है उससे, और इसके पास योग्यता है, बल है, शरीर है, वस्तु है, ये सब संसार की है और संसार ही अर्पण करे, और संसार की चीज संसार अर्पण करे तो फल की इच्छा क्या होती, इस कामना की अपने अवश्य कामना किस बात की, संसार की चीज ही संसार को दे दी कामना किस बात की। और अपना प्रेम है जो भगवान का है, तो भगवान को प्रेम दिया तो भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, ये प्रेम के भी कामना किस बात की। तो निष्काम भाव से संसार की सेवा कर देना, और भगवान से प्रेम करना और अपने स्वरूप को जानना, ये तीन बात है, खूब ध्यान देना, तीन बात है, तीन बात, अपनी योग्यता, अपना बल, अपना शरीर, ये जो चीज है अपनी, ये अपने पास है, मतलब अपना नहीं है, अपने साथ रहेगा नहीं, ये हरदम अपने साथ रहता नहीं। आप में अभी बल है ये पहले था क्या, आप में योग्यता ये बल पहले थी क्या, अपना जो इतना बड़ा शरीर इतना पहले था क्या, पहले नहीं था। तो संसार की चीज है, संसार से मिली है, और संसार ही सेवा करना है, और स्वयं है परमात्मा का अंश, तो स्वयं को परमात्मा से प्रेम करना है, और स्वयं है वो है परमात्मा का अंश, तो अपना क्या, अपना तो बोध हो जाए, अपना ज्ञान हो जाए, परंतु बोध वाली बात नहीं है, ये सब संसारी सेवा के लिए, सीधा सब संसारी संसारी सेवा के लिए, आप स्वयं परमात्मा का परमात्मा की सेवा के लिए, ना तो संसार से कामना करना, ना परमात्मा से कामना करना है, परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दे कामना किस बात की, संसार की चीज संसार को दे दे संसार की कामना किस बात की। आपकी खुद की चीज हो तो कर दे, हमारी चीज दे, हमारी नहीं है ही संसार की चीज, हमारे बल है, योग्यता है, चातुर्य है, बुद्धि है, मन है, ये है अपना प्रकृति, ये संसार की है, तो संसार की सेवा में लगा देना है इसको, संसार की सेवा में लगा देना है, संसार की सेवा में लगा देना है तो कम ना किस बात की, चाह ना किस बात की, संसार की चीज संसार लगा दी, और प्रेम भगवान का चीज मैं उनको दे दू भगवान का, तो भगवान प्रेम किया तो प्रेम से भी चाहना क्या करना, अपने आप को प्रेम किया भगवान से, चाहना भगवान से प्रेम के लिए भी नहीं है, तो प्रेम भगवान से करना, भगवान सबसे श्रेष्ठ है, भगवान हमारे हैं, अपने हैं अपने, और प्रेम पैदा होने में अपनापन कारण होता है, उसमें योग्यता कारण नहीं होती, उसमें बल आदि काम नहीं होते, उसमें बुद्धि आदि काम नहीं देते, भगवान में अपनापन जो भगवान मेरे हैं। जैसे बालक अपनी माँ को अपनी मानता है तो माँ में मोह होता है, अपना अपना होता है, वो अपना अपना मोह है, वो बालक की योग्यता हो, बालक की सुंदरता हो, बालक का बल हो, बालक की विद्या हो, उसे कारण से नहीं है, वो तो बालक अपना है, अपना इस बात से प्यार लगता है। तो भगवान हमारा है, हम भगवान को प्यार लगे थे, भगवान के हमें तो हमारे प्यार लगे, हमारे भगवान तो हमारे प्यार लगे, भगवान के हमें तो हम भगवान को प्यार लगे। तो भगवान के साथ प्रेम करना है और सेवा संसार ही करना है। ये जल चीजें सभी योग्यता बाल बुद्धि योग्यता और मन, ये योग्यता और बल और शरीर, शरीर भी संसार का है, संसारी सेवा लगाना है। शरीर के द्वारा भी अपना काम नहीं, अपना नहीं शरीर, शरीर संसार का है, ये संसारी काम कर रहा है और जाओ तो ये संसार यहाँ जाएगा। बल भी योग्यता भी यही रह जाएगी, ये सब संसार की सेवा के लिए। तो संसार की सेवा हो जाएगी और मांगना कुछ नहीं, और अपना ऊपर प्रेम हो जाए और मांगना कुछ नहीं। भगवान ने चाहना कुछ करना गलती करना है। एक बात ध्यान देने की है, भगवान ने जो मनुष्य दिया है ये मामूली नहीं है, ऐसे और क्या चाहेंगे। मनुष्य भगवान ने दिया और इनसे बढ़कर क्या चीज लोगों, तो ये दिया है संसारी सेवा के लिए, अपने लिए नहीं है। ये मैं रहता है, शरीर मैं हूं ये नहीं है। संसार में शरीर तो 84 लाख योनि में घूमे, वो शरीर आपका कोई शरीर नहीं है, तो ये शरीर भी आपका नहीं है। ये खास जानने की बात है, शरीर अपना नहीं है, शरीर छूट जाएगा यहाँ ही। योग्यता है, बल है, ये भी यही रह जाएगा। केवल स्वयं है वो परमात्मा का है। तो ये योग्यता है, ये बल, उस योग्यता सामग्री शरीर, ये सब संसार का, संसार की सेवा के लिए। तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए इस जगह पर आता है, इस जगह पर ये आता है, मन समझता है, मैं जप करता हूँ, ध्यान करता हूँ, तीर्थ करता हूँ, तो इसका फल मेरे को मिलेगा। ये करता हूँ मैं, मेरे को फल मिलेगा। तो नहीं, ये अपने लिए नहीं, अपना है ही नहीं, चीज अपनी नहीं है मूल में। इसमें खास जोड़ने की बात है, मूल में शरीर मेरा नहीं है, बल मेरा नहीं है, योग्यता मेरी नहीं है, ये वस्तु मेरी नहीं है, ये संसार की है, ये संसार की सेवा के लिए ही है, अपने लिए नहीं है। अपने लिए मानना ये गलती है। शरीर को अपने लिए मानना, बल को अपने लिए मानना, योग्यता को अपने लिए मानना, ये गलती है। ये संसार की है, संसार के लिए है, और मरेगा तो छूट जाएगी, ये साथ नहीं रहेगी। बल साथ रहेगा, योग्यता साथ रहेगी, सही साथ रहेगा, ये साथ नहीं रहेगा। ये संसार का ही है, यह बात जानना नहीं खास। और शरीर है संसार का ही है, ये संसार की सेवा के लिए ही है। और स्वयं है परमात्मा का अंश, तो परमात्मा का अंश स्वयं अपना है, तो अपना होता है प्रेम के लिए, स्वयं प्रेम के लिए अपना अपना है। तो भगवान अपने हैं, शरीर अपना नहीं है, अपना नहीं है उसको अपना माना, अपना है उसको अपना नहीं माना, ये गलती हुई है। मुख्य गलती क्या है कि शरीर को अपना माना और भगवान को अपना नहीं माना, ये मुख्य गलती है, खास मुख्य गलती। भगवान अपने हैं और अपने लिए है, शरीर संसार का है, संसार के लिए है, शरीर अपना नहीं है। शरीर ये अपना है तो 84 लाख में जो जून श्रीयों में शरीर मिले वो कोई अपना है क्या भी, ऐसे ये शरीर मिला है। 84 लाख शरीर मिले वे भोगने के लिए, और ये शरीर है सेवा करने के लिए। वो शरीर की सेवा ले लेते हैं, कर नहीं सकते, जैसे पक्षी सेवा नहीं कर सकते, गाय सेवा नहीं कर सकती, भेड़ बकरी सेवा नहीं कर सकते, वे शरीर सेवा कर नहीं सकते। और सेवा ले लो, आप ले लो, बोले वृक्ष से ले लो, गाय भैंस से ले लो, बस सेवा करने लिए, सेवा करने के लिए मानव शरीर है, इसका बल है, इसकी योग्यता है, यह सेवा करने के लिए है। दूसरे में ये सेवा करने की योग्यता नहीं है, संसार के भोग भोग योनि है, ये सेवा करने की योनि है और भगवान का मंदिर करने की है। तो भजन किसका नाम? भजन ना प्रेम का है। पन गारिशों प्रेम संबंधन दूसरा प्रेम संबंध नहीं, भगवान मेरा है, अपना है, अपना अपना अपना अच्छा लगे, भगवान अच्छा लगे, प्यारा लगे। भजन नाम प्यार का है, क्रिया का नाम भजन नहीं है। हम नाम जप करते हैं, ये क्रिया है, और क्रिया में नाम जप में जो भगवान में स्नेह होता है, अच्छा लगे, प्यारा लगे, ये भजन है। अब टेप में बोलो राम राम राम बोल जाएगा, वो भजन नहीं होगा। भजन नाम प्यार का, प्यार का प्रेम। भगवान मीठे लगे, भगवान नीला मीठी लगे, भगवान गुण मीठे लगे, भगवान का चरित्र मीठे लगे, भगवान का तत्व मीठा लगे, भगवान की शब्दी मीठी लगे, तो ये मीठा लगे, ये भजन है। प्यार होता है, ये भजन है। भगवान अच्छे लगे, नाम जप करो, नाम प्यारा लगे, प्यारा लगने का नाम प्रेम है, भजन है। भजन प्रेम सम भजन दूसरा अस विचारी पुण्य पुण्य मुन्य कर राम गुणगान। भगवान के गुणगान से भगवान का प्रेम होता है, वो प्रेम है, वही भजन है। भगवान में भगवान जो हमेशा बनाए खिंचाव है, ये प्रेम है। तो खिंचाव भगवान में होना चाहिए, हमारा हो गया पदार्थों में। पदार्थ भगवान संसार के ही, ये हमारा नहीं है, संसार की सेवा के लिए। संसार की सेवा लग रही है, सुगर्म योग भगवान मीठा अपना लग जाए, भक्ति योग, और आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, ज्ञान योग, और भगवान ने भक्ति योग। संसार में भक्ति, भक्ति और भगवान की भक्ति और कर्म योग, ये दो है। और तत्व ज्ञान तो अपने आप को अपना तत्व ज्ञान है, वो अपना आप बोध हो जाएगा। संसार के लिए सेवा कर दी, प्रेम भगवान के लिए, वो तो आप शुद्ध हो ही जाएगा। इस वास्ते सब सामग्री हमारे पास जो है, ये संसार के, संसार के लिए है। सामग्री को अपने समझना, अपने लिए समझना, ये गलती है, ये गलती मनुष्य की हुई है। पशुओं का क्या संपर्क, उनमें योग्यता नहीं है सेवा करने की। सेवा आप ले सकते हो, वे कर नहीं सकते। वृक्षों ले लो, लकड़ी ले लो, फूल ले लो, पत्ती ले लो, फल ले लो, साग ले लो, भोजन ले लो, साग ले लो, बाजार में दूध ले लो, मछली ले लो, और झट कर तरबू ले लो, ले लो, काम कर लो, वे कर नहीं सकते। वे उनसे सेवा ले लो आप, और मनुष्य सेवा कर सकता है। तो मनुष्य सेवा संसार का ही है, संसार की सेवा के लिए ही है। फल चाहना किस बात की? संसार की चीज, संसार फल किस बात का? फल सब तो नहीं देते, फल में कठिनता आती है। कठिनता क्यों आती है? कि शरीर को अपना समझ लिया, सेवा करने फल मिलना चाहिए हमारा, हमारी सेवा सही हमारा है, और हमारा है ही नहीं, हमारे लिए भी नहीं है। ना मैं शरीर हूँ, ना शरीर मेरा है, ना शरीर मेरे लिए है। तीन बात है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर संसार के लिए है। योग्यता संसार के लिए है, बल संसार के लिए है, शरीर वस्तु संसार के लिए है, ये अपने लिए नहीं है। अपने लिए मानता तो बन जाता है, और भगवान संसार के लिए है, बनता नहीं फिर। और कामना कोई चाहे नहीं, संसार की चीज संसार को दे दी। प्रेम भगवान से किया तो प्रेम भगवान का है, हम भगवान हमारे हैं। भगवान से चाहना, ये प्रेम क्या चाहता है? क्या प्रेम करे? भगवान मीठा लगे, अच्छा लगे, मम्मी मान सोची बोलोगे भगवान का अंश है। माँ अच्छी लगती है बालक को, मूल्य रह चुका था वो तो अपना है। ऐसे ठाकुर जी अपने हैं, मम्मी मान सोची बोलोगे ये शरीर है, संसार का है। शरीर जड़ विभाग है, चेतन विभाग है स्वयं, और परमात्मा है चेतन विभाग, और जो योग्यता है, बल है, शरीर है, ये जड़ विभाग है। जड़ विभाग शरीर का, चेतन विभाग परमात्मा का, परमात्मा के अर्पण करने भक्ति हो जाए, आपसे इतना अलग हो जाए ज्ञान हो गया, आप अलग हो जाए ज्ञान हो गया, इससे भगवान की सेवा हो गया, प्रेम हो गया और संसार की चीज संसार की कमी हो गया। नारायण नारायण नारायण ये बात है। राम, यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056 26 अप्रैल 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।